De mooiste huizen worden vaak zonder rugbaarheid verkocht. Bent u benieuwd naar het aanbod in de stille verkoop? Ga dan naar Qualis.nl en maak een persoonlijk profiel. Qualis, makelaars voor het hogere segment. Qualis met een Q. Met Rabo Zakelijk Financieren heb je nu in 30 seconden een indicatie van je lening. En weet je snel of je jouw bedrijf kunt verduurzamen? Start je berekening op rabobank.nl/financieren. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 11 graden. Binnen zit Simone Wijnmans. De streep door het staatsbezoek naar Vietnam kwam als een complete verrassing. Dat vertelde de koning vandaag. Zijn agenda is dus een week lang leeg. Misschien is een cursus Photoshop for Royals een idee. Ik weet nog wel iemand in Engeland die tijd over heeft. Goedenavond en welkom bij het Oog op Vrijdag. Twee uitbraken van besmettelijke ziekte deze week. Artsen maken zich grote zorgen over het groeiende wantrouwen rond vaccineren, maar komen ook met oplossingen. We schuifelen langzaam maar zeker misschien toch nog richting een nieuw kabinet. Oud-minister en oud-informateur Henk Kamp over zijn verwachtingen en de toekomstige rol van zijn eigen partij, de VVD. Landbouwminister Adema blikt terug op zijn roerige tijd in het kabinet Rutte 4. En we zijn, zoals elk jaar, live op het Boekenbal. Wie dit keer onze speciale verslaggever is, dat hoort u zo. Eerst het nieuwsoverzicht. Wij maken ons onvoorstelbaar veel zorgen. Vrijdag 15 maart. Dat wij ziektes zien waar kinderen aan doodgaan die te voorkomen is. Een mazelenuitbraak in de regio Eindhoven en vier baby's die zijn overleden door kinkhoest. Het heeft volgens staatssecretaris Van Ooyen alles te maken met de lage vaccinatiegraad. Ik verklaar dat echt op basis van de desinformatie die na de covid-vaccinaties eigenlijk de wereld in zijn geholpen. Een longarts ziet het ondertussen allemaal met ledenogen aan. Ja, ik ben echt verbijsterd dat er vier kinderen zijn overleden aan een ziekte die te voorkomen is. 26 jaar cel. Die straf kreeg Anouar T. opgelegd door de rechtbank voor zijn betrokkenheid bij de moord op advocaat Dirk Wiersum. Anouar T. heeft de auto ter beschikking gesteld waarmee de voorverkenningen zijn gedaan en heeft ook nauw contact onderhouden met een van de verkenners. En T. is de neef van Ridouan Taghi. Zijn advocaat is het niet eens met de uitspraak, want volgens hem is er niks bewezen. En dat geeft de rechtbank ook toe, vindt de advocaat, door de formulering in het vonnis. Door te zeggen, u moet het wel geweten hebben. Ja. En het kan niet anders zijn dan. Dat is een beetje de dooddoener die we in vonnissen te vaak tegenkomen. Deze advertentie gaat u nooit meer horen. Lekker gekookt, schat. Pak ook uit deze kerst met onze feestelijke gourmet-minis. En af voor die prijs, Jumbo. Deze supermarktketen stopt als eerste met aanbiedingen op vlees. En daar is Wakker Dier erg blij mee. Ja, daar kunnen wij alleen maar heel enthousiast over zijn. Maar de klanten reageren verdeeld. Geweldig. Ze hoort het ook. Ja, waardeloos eigenlijk. Ik vind het fantastisch. Rotterdam is op zoek naar een nieuwe burgemeester nu Ahmed Aboutaleb vertrekt. En het leek Hart van Nederland een goed idee om aan de inwoners van de havenstad te vragen waar zo'n nieuwe burgemeester aan moet voldoen. En de antwoorden, die zullen u niet verbazen. Eerlijk, oprecht. Krachtdadig. Rechtvaardig. Het moet een mensenmens zijn. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En natuurlijk dat er centjes verdiend worden, hè, in de haven. Dus hij moet wel er tegenaan. En de krant van morgen is gelezen door Sid van der Linden. Sid. In NRC wordt uitgelegd hoe het kan dat de westerse sancties de Russische oliehandel nauwelijks raken. Namelijk doordat die handel gewoon doorgaat. Sinds de inval van Oekraïne is de zogenoemde schaduwvloot van olietankers wereldwijd flink uitgebreid. Het zijn verouderde schepen zonder vergunning en met een moeilijk te achterhalen eigenaar die vaak in Dubai zit. En er zit ook een Nederlandse link aan dit verhaal, want sommige schepen komen tanken in Vlissingen. En waarom Nederland dit faciliteert is een lang verhaal, maar het komt erop neer dat geen enkele betrokken instantie ingrijpt. Advocaat en presentator Galit Kassem zou nog een omkoping hebben aangeboden aan een cliënt. Dat blijkt uit een nieuwe geluidsopname die het AD heeft. Kassem zou zijn cliënt willen helpen om eerder vrij te komen. Volgens de krant bood hij aan om voor 12.000 euro een ambtenaar om te kopen. De cliënt sloeg het aanbod af. Kassem ontkent de beschuldigingen. De methode Laurentien werkt nog niet erg soepel, meldt de Volkskrant. Met hulp van prinses Laurentien hebben toeslagenouders een manier bedacht om schadeafhandeling te versnellen. In plaats van het trage loket bij de overheid kunnen ze hun verhaal doen bij een vrijwilliger en vervolgens berekent een schadeanalist een passende schadevergoeding. Maar vooralsnog is de methode niet sneller dan het overheidsloket en ook een stuk duurder, want er wordt meer geld uitgekeerd. De krant schrijft dat het ministerie in de maag zit met die extra kosten. Volgens de organiserende stichting voelen ouders zich gehoord en gewaardeerd en doet het geld juist recht aan hun jarenlange leed. In de Telegraaf nog een interview met de topman van Transavia, Marcel de Nooier. Hij trekt van leer tegen de eventuele nachtsluiting van Schiphol. Dat zou het einde van Transavia betekenen, zegt hij. Het is een wat alarmistisch verhaal. Hij meent dat grote groepen Nederlanders niet meer betaalbaar kunnen vliegen zonder zijn bedrijf. Transavia heeft een nachtopening nodig omdat het anders niet meer lukt om 3 keer per dag op en neer naar Zuid-Europa te vliegen. Minder vluchten met gelijke kosten betekent een hogere prijs, rekent hij voor. Het ministerie is nog bezig met een onderzoek naar de nachtsluiting. Als het doorgaat, sluit Transavia een gang naar de rechter niet uit. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. En Amsterdam is vanavond weer het decor van het boekenbal. Het feest aan de vooravond van de Boekenweek, waar Toet Literair Nederland naar uitkijkt. En wij hebben op die beroemde trappen van de Schouwburg een speciale eigen verslaggever ter plekke. Israël van Dorsten, goedenavond. Hoi, goedenavond. Is het een beetje een leuke avond tot nu toe? De avond is nog jong. Ja, zeker. Er was net het voorprogramma. Heb ik gevolgd. Vorig jaar zat ik in de zaal en nu zat ik een beetje aan de zijkant vanuit de persturbine. Kon ik het publiek goed zien. Maar ik vond het een hele mooi begin van de avond. En nu een beetje trap opgelopen, want het geluid beneden is wel heel hard. Met alle muziek en gedans en geroezemoes wat er beneden plaatsvindt. Dus... Maar het is tot nu toe wel gezellig als ik het zo hoor. De dresscode is a touch of gold. Heb jij je daar aan gehouden? Om heel eerlijk te zijn, helemaal niet. Want wat heb je aan? Eigenlijk, ik had groen aan. Oh. Ja, ik had helemaal niet gekeken naar de dresscode. Ik ben niet zo heel secuur met dat soort dingen. En andere bezoekers, heb je al mooie outfits gezien? Ja, ik zag al best wel wat mooie, glimmende, gouden outfits rond. Dus ik hoorde ook pas net dat de dresscode een touch of gold was. En toen dacht ik, vandaar. Oké, toen kwam het binnen. Ja, het thema dit jaar is natuurlijk bij ons in de familie. Jij schreef het boek Wij waren, ik ben, weg uit Ruinerwold. Over hoe jouw vader jou en ook je broers en zussen jarenlang opsloot. Tot jij uiteindelijk wist te ontsnappen en hulp kon halen. Jouw familie was een soort sekte, heb je zelf geschreven. Hoe verhoud jij je dan nu tot dit thema bij ons in de familie? Nou, het is dubbel op een bepaalde manier. Want ja, er zit natuurlijk een hele lading aan verbonden. Maar aan de andere kant, ik zie familie nog steeds vooral vanuit de positieve kant. En ik vind het een heel mooi thema ook. Omdat ik ook vooral zie de tegenstrijdigheid die aan familie verbonden zit. Hoe daar ook juist het hele mooie aan familie in verborgen zit. En dat kwam ook wel naar voren in het voorprogramma. Hoe juist in de ruzies, in de problemen die allemaal binnen een familie kunnen spelen, juist ook de kracht en de liefde en de kern van familie, het mooie van een familie verborgen zit. Dus dat vond ik wel mooi om te zien eigenlijk. Dus niet per se een pijnlijk thema voor jou? Nee, natuurlijk, er zit een pijnlijke kern in, maar een pijnlijke herinnering, zeg maar. Maar ja, soms is die pijn, maar maakt ook duidelijk wat het mooie is. Namelijk dat familie zo belangrijk en zo mooi kan zijn. En als dat misgaat, is dat heel triest en pijnlijk. Maar het is ook mooi en goed om juist naar de positieve en mooie kant daarvan te kijken, denk ik. Want hoe belangrijk is jouw familie geweest voor jouw eigen schrijverschap? Heel belangrijk op verschillende manieren. Ik schrijf over mijn familie, dus in die zin heel direct. Maar ik moet ook wel zeggen dat ik gewoon als steun überhaupt in het hele proces om dat te kunnen schrijven van mijn broers en zussen, van verder familie gewoon heel veel aan gehad heb. En ook al verder in mijn familie, weet je, mijn grootvader, die Johan van Doorsten, die heeft in zijn oudere jaren heel veel streekromans geschreven. Mm-hmm. Ik geloof tussen de zeker meer dan 30. Misschien nog wel meer. Ik heb eigenlijk ze nooit geteld. Maar ja, dus dat zit ook wel in de familie. Dus ik denk dat het wel, dat ik voor een groot deel het echt wel aan familie te danken heb. Dat ik uiteindelijk ja, op het punt kwam om een boek te kunnen schrijven en uit te kunnen brengen. Want kon of mocht jij boeken lezen of andere teksten toen je in de boerderij woonde? Ja, zeker, zeker. Het was niet volledig vrij. Het was niet of als we alles konden lezen wat we maar wilden. Er was wel enige selectie in. Maar ja, ik heb wel, voor mij is het ontdekken van de wereld, het kennen van de wereld is voor een groot deel door wat ik las gebeurd. Door boeken die ik las en ja, uiteindelijk ook op het internet dingen lezen. Dat is misschien niet helemaal boeken, maar toch is wel ook teksten uiteindelijk. En welke teksten hebben jou nou het meest geïnspireerd? Of waar put je heel veel inspiratie uit? Ik denk dat dat verschilt. Ik denk niet dat je, want kijk, dat is puur en helemaal afhankelijk van je fase waar je mee bezig bent in je leven. Maar ik denk dat dat juist het mooie aan boeken is. Je kunt altijd een boek vinden wat in die fase in je leven jouw inspiratie en kracht geeft om weer te ontwikkelen en te groeien. En ik denk dat dat die diversiteit, die enorme diversiteit aan boeken, dat dat het kracht en het mooie aan boeken is. En is er nu een boek dat je inspireert, wat je nu aan het lezen bent bijvoorbeeld? Vandaag was ik dan het boek van Dalian Bosseveen aan het lezen. Die we hopelijk later deze avond ook nog even kunnen spreken. Mm-hmm. Dat is ook weer een boek. Gaat ook over familie, vond ik inspirerend. En zo zijn er meer boeken. Ik heb kort geleden het boek, maar nou kom ik even niet op zijn naam. Dus dat nou, wellicht kunnen we het daar straks nog over hebben. Ja. Want we horen je straks nog uitgebreid vanaf het boekenbal. Israël van Doorsten. Those issues I was told. Don't worry, there's no doubt. There's always something to cry about. When you're stuck in an angry crowd, they don't think what they say before they open their mouth. You gotta crack up your problem in your own kid bag. And every little thing you see. I don't care what the people may say. What the people may say. Bye. Liza Doolittle. Pack up. Ja, je hoorde het net al. De afgelopen 6 weken zijn in Nederland 4 baby's overleden aan de besmettelijke ziekte kinkhoest. Dat aantal ligt ruim boven het gemiddelde van 1 à 2 sterfgevallen per jaar. Gisteren bleek dat er in Eindhoven een uitbraak van mazelen is vastgesteld. Moet de noodklok worden geluid? Ik bespreek het met Patricia Bruining, kinderarts en epidemioloog. Welkom, fijn dat u er bent. Wat is nou de verklaring van de stijging van het aantal sterfgevallen van die 4 baby's? Er spelen 2 dingen tegelijk. Enerzijds die dalende vaccinatiegraad, die al even werd genoemd, waardoor nu op dit moment minder jonge baby's goed beschermd zijn. En daarbij speelt ook mee dat op dit moment kinkhoest meer dan normaal rondgaat in Nederland. We hebben echt sprake van een kinkhoestepidemie. Dat is al wel wat langer gaande, al een paar maanden. Dan gaat kinkhoest vooral rond onder volwassenen. Maar die weten heel vaak niet van zichzelf dat ze kinkhoest hebben. Want hun symptomen zijn wat minder ernstig? Die zijn wat minder ernstig. Het is een vervelende hoestziekte die heel lang kan aanhouden. Ook met heftige hoestklachten. Maar goed, dat is toch veel mensen niet de reden soms om naar een huisarts te gaan. Of een huisarts zet ook lang niet altijd testen daarvoor in. Dus dan kan je kinkhoest hebben zonder dat je het doorhebt. En dan kan je het ook heel gemakkelijk doorgeven. Want kinkhoest is best heel besmettelijk. Als je dan op een gegeven moment toevallig jonge ouder bent en je hebt kinkhoest, of je krijgt kraamvisite en die brengt de kinkhoest mee, dan heb je dus een probleem. Want die jonge baby's zijn er heel vatbaar voor, kunnen er ontzettend ziek van worden. Dat blijkt dus nu ook uit de cijfers die we vandaag gehoord hebben. Ja, we zitten pas in maart. Wat verwacht u voor de rest van het jaar? Dat er wellicht nog meer sterfgevallen zouden kunnen komen? Ja, de vraag is een beetje hoe lang de kinkhoestepidemie nog aanhoudt. Doorgaans zien we ook wel dat na verloop van tijd, na een aantal maanden, dan op een gegeven moment het aantal weer spontaan naar beneden gaat. En dat je dan dus minder kinkhoestgevallen ook onder kinderen gaat zien. Maar ja, dat is niet te voorspellen wanneer dat is. En tot die tijd moeten we alles op alles zetten om te zorgen dat we de jonge kinderen die nu nog niet beschermd zijn, dat die zo snel mogelijk beschermd worden. En wat maakt het juist voor kinderen zo gevaarlijk? Eigenlijk is het een soort longontsteking die bij kinderen ontstaat. Ze kunnen daar heel heftige hoestbuien bij krijgen, ook al op hele jonge leeftijd. En een soort verstikking. Dat geeft dan zuurstoftekort in de hersenen. En dat is vaak een van de ernstige complicaties die we zien bij die kinderen, waardoor ze dus hersenschade ontwikkelen. Ze kunnen ook adempauzes krijgen of eigenlijk stoppen met ademhalen. En dan moeten ze soms kunstmatig beademd worden tijdelijk. En dan is er ook nog een specifiek probleem wat bij de kinkhoest kan optreden, waarbij er te veel witte bloedcellen worden aangemaakt. In gigantische hoeveelheden, waardoor het bloed eigenlijk veel te dik wordt. En dan krijg je een soort van stroperigheid van het bloed, waardoor het niet meer goed kan stromen. En dat zijn wel de typische complicaties die ook wel vaak tot overlijden leiden. Dus dat zijn echt hele typische kenmerken van kinkhoest die we bij de jonge baby's zien, als ze dus geen enkele bescherming hebben via vaccinatie, dan wel van de moeder of van de baby zelf. Ja, we zien dus dat die vaccinatiegraad dalende is in Nederland. Het is niet langer een vanzelfsprekendheid om je kind te laten vaccineren. Wat kunnen artsen, wat kan er worden gedaan om sceptische ouders toch te overtuigen? Als daar 1 simpele oplossing voor was, dan hadden we die natuurlijk al lang gebruikt. Zeg maar. Wat zijn de opties? Ja, er zijn denk ik meerdere opties. Het is sowieso maatwerk, want er is niet 1 reden waarom ouders niet meer kiezen voor vaccinatie. Er zijn hele uiteenlopende redenen voor waarom dat zo is. Dus je zult ook echt in gesprek moeten met de ouder om uit te vinden wat er speelt en om daar iets aan te kunnen doen. Maar er zijn wel een aantal algemene trends die we in Nederland zien. Dat is ook wel onderzoek naar gedaan. En jonge ouders op dit moment geven vaker dan bijvoorbeeld 10 jaar geleden aan dat ze de nut en het noodzaak van vaccinaties niet zo zien. Dus daar zit echt wel een stukje waar we wat meer met educatie kunnen doen. Toch betere informatievoorzieningen. Hoe wrang het ook is, maar dit soort nieuws over sterfte en over uitbraken, dat drukt natuurlijk wel ouders ook weer dus met de neus op de feiten. Dat is ook een stukje voorlichting van, we doen het echt wel ergens voor. En als je het niet doet, kom je in de problemen. En, maar goed, dus informatievoorziening. Er is natuurlijk ook veel desinformatie die circuleert, die gemakkelijk bij ouders gemakkelijk tot zich kunnen nemen. En dan is het belangrijk dat je een zorgprofessional om je heen hebt. Een arts of een verpleegkundige die jou kan vertellen hoe het zit. En die ook je vragen en je angsten die je misschien hebt daarover weg te nemen. En wat zou dan tot slot uw oproep zijn aan ouders die wellicht nu luisteren? Mijn oproep aan ouders is, als je nu op dit moment zelf zwanger bent en je hebt de vaccinatie tegen kinkhoest niet gehaald, ga dat alsnog doen. Want er gaat veel kinkhoest rond en het is echt een risicovolle periode wat dat betreft. Als je al een jong babytje hebt, maar je had die zwangerschapsvaccinatie niet gehad, dan kun je vervroegd de kinkhoestvaccinatie krijgen. Maar hou tot die tijd en ook daarna, maar hou gewoon mensen die hoesten weg bij je baby. Dank, Patricia Bruining. We gaan het hebben over de Haagse politiek. Het verliep allemaal zeer moeizaam, maar de formatie gaat nu dan toch een nieuwe fase in. En de vorm is duidelijk, althans in het hoofd van informateur Kim Putters. Hij wil dat PVV, VVD, NSC en BBB de komende periode onderhandelen over wat hij noemt een programkabinet. En dat met maar één partij die ervaring heeft met het landsbestuur. Henk Kamp, goedenavond. U was minister voor de VVD op verschillende departementen en ook informateur, net als Kim Putters dus. Fijn dat u even met ons kunt spreken. Goedenavond. Ja, veel verwarring over al die verschillende termen die de afgelopen dagen voorbij zijn gekomen. Wat maakt u van het programkabinet? Nou, het is een variant van het extra parlementaire kabinet. Extra parlementair is niet gedefinieerd, dus daar kun je zelf invulling aan geven. En Putters heeft daar een invulling aan gegeven en heeft erover gesproken met de vier politieke leiders. Die zijn het met die invulling eens en dat betekent dat hij daar nu verder mee kan. Ik denk dat hij daar een goede stap mee heeft gezet. Maar begrijpt u als oud-informateur de behoefte toch van Putters om er een nieuwe draai aan te geven, om de partijen toch overstag te laten gaan en door te laten praten? Nou, ze waren het dus over de vorm nog niet eens geworden bij de eerste informatiefase. En het was voor hem de kunst om dat wel te bereiken in zijn tweede fase. Dat is hem gelukt en het gaat erom vooral goed te luisteren naar de ideeën die de vier partijleiders hadden over zo'n extra parlementair kabinet. En dan kijken waar de grootste gemeenschappelijke delen zitten. En dat is, die heeft hij gevonden, dat heeft hij programkabinet genoemd. En wat hij wil is een kabinet met een beperkt beknopt hoofdlijnenakkoord, waar alleen maar kaders in staan, zoals het financiële kader, en waarin doelstellingen staan, dingen die gerealiseerd moeten worden. Bijvoorbeeld voor de woningmarkt of bijvoorbeeld voor de immigratiebeperking. En hij heeft gezegd, als je dat nou daartoe beperkt en dus ook de binding van de coalitiefracties beperkt tot dat beknopte hoofdlijnenakkoord, dan wordt de positie van de Tweede Kamer veel sterker. En dat was de bedoeling. Bovendien heeft hij afgesproken dat de politieke leiders in de Tweede Kamer blijven. Dat is ook een duidelijk punt wat hij gerealiseerd heeft. En hij heeft gezegd dat politieke leiders moeten gaan streven naar een evenwichtige mix van bewindspersonen die van binnen en van buiten de politiek zijn. En op die manier heeft hij een set met afspraken gemaakt waar anderen, de onderhandelaars, zich in konden vinden. En dat betekent dat ze nu weer verder kunnen. Maar juist een regering die niet te veel in beton wil gieten vraagt om vertrouwen natuurlijk. Dat spat er nog niet bepaald vanaf. We hebben het allemaal gezien de afgelopen weken. Wat denkt u? Slepen we ons straks van het ene naar het andere incident? Nou, het is zo dat de samenwerking die is nog broos. En dus in de volgende fase zullen ze toch echt zich moeten realiseren, de onderhandelaars, dat ze ervoor gekozen hebben om te gaan proberen samen een kabinet tot stand te brengen. En dat betekent dat ze zich echt constructief moeten gaan opstellen en dat het ook niet meer zo moet zijn dat het de informateur is die maar steeds moet trekken en dat de anderen schoorvoetend een stapje verder gaan. Nee, ze zullen echt moeten in een andere houding moeten gaan. Ze zullen echt moeten willen dat het kabinet er komt. Ze moeten kijken hoe ze de problemen kunnen oplossen, hoe ze oplossingen kunnen aandragen en het daarover eens kunnen worden. Dus ik denk dat het nu echt tijd is dat er een actievere houding van die onderhandelaars is en dat ze samen voor elkaar krijgen waarvan zij weten dat het de enige mogelijkheid is om een goed kabinet voor Nederland tot stand te brengen. Maar dat klinkt heel goed, maar gelooft u ook echt dat dat gaat gebeuren? Ja, ik denk het wel, want kijk, de hele Tweede Kamer, een enkele uitzondering daar gelaten, die heeft gezegd van, er moet gekeken worden nu of er een centrumrechtskabinet kan komen. De kiezers hebben dat ook gezegd. We hebben nu een fase gehad met Kim Putters, waarin toch de belemmeringen die in de eerste fase zijn opgetreden onder informateur Plasterk weg zijn genomen, waardoor de mogelijkheid is om nu toch verder te gaan. En ik denk dat ja, die mogelijkheid die is er nu en die zal benut moeten gaan worden. Ja, uw partij, de VVD, is de enige van die vier partijen met veel bestuurservaring. Het is de bedoeling dat de helft van de nieuwe bewindslieden van buiten Den Haag komt. Ligt het dan eigenlijk voor de hand dat bij die andere 50% veel partijgenoten van u zullen zitten? Ja, in verhouding met de anderen. Hè. Er is een verkiezingsuitslag en die moet recht worden gedaan. Maar waar het vooral om gaat wringen straks, is de nieuwe minister-president. Die krijgt een hele zware klus. Kijk, we weten al van Rutte dat hij een zware klus had. Je moet leiding geven aan een kabinet. Je moet Nederland in de Europese Unie en in het buitenland vertegenwoordigen. En het belangrijkste, je wordt voortdurend voor alles naar de Tweede Kamer geroepen. De Tweede Kamer die wil, als het even belangrijk wordt gevonden, willen ze de minister-president hebben. En wat krijg je nu daar nog bij? Dat de positie van de Tweede Kamer ten opzichte van het kabinet versterkt wordt. Dat maakt het dus moeilijker voor de minister-president. Er is een lossere binding met de coalitiefracties. Die veroorloven zich meer vrijheid en dat maakt het ook moeilijker. En bovendien, als je de helft van de bewindslieden van buiten de politiek hebt, ja, dan loop je ook wat groter risico... dat mensen toch wat minder gemakkelijk uit de voeten kunnen op hun eigen ministerie. Dat ze moeite hebben om overeind te blijven in de Tweede Kamer, in de Eerste Kamer. En dan moet steeds de minister-president weer inspringen. Kortom, brede schouders voor deze minister-president. Heeft u al enig idee wie dit aan kan? Ik absoluut niet, nee. En ik vind het heel verstandig dat ze zich daar op dit moment nog niet over buigen. Ze moeten nu nog beginnen met de onderhandelingen, niet alleen over de precieze vorm van het kabinet, maar ook over de inhoud. Dat moet allemaal nog gebeuren. Ik denk dat dat lastig genoeg is. En als ze dat achter de rug hebben, dan denk ik dat ze dat de invulling van de minister-president maar eens aan moeten pakken. Maar ja, de VVD wil graag de post van de minister van Financiën. Of wordt het toch kiezen tussen die post en dat premierschap? Ik heb geen idee. Ik denk dat het voor het premierschap belangrijk is dat alle vier partijen die nu onderhandelen, dat die daarmee in kunnen stemmen. Maar ook de positie van de PVV, Geert Wilders, moet gerespecteerd worden. Het zal toch iemand moeten zijn die ook het vertrouwen van de grootste fractie in het parlement krijgt. Dus hij zal, zoals hij tot nu toe ook steeds het voortouw heeft gehad bij het voordragen van de informateur, zal die waarschijnlijk ook weer het voortouw nemen bij het voordragen van iemand voor die positie. En we zullen afwachten of hij erin slaagt om daar een goede kandidaat voor te vinden die ook de anderen kunnen steunen. Dank, Henk Kamp. I'm gonna take Wilson Pickett in de Midnight Hour. Nou, we gaan weer langzaam terug naar het boekenbal. Naar Israël van Dorsten. Die staat daar nu met acteur Daniel Boissevin. Hij schreef het boek Het Magische Kind over zijn jeugd in de hippie-enclave Ruigoord. Hij groeide daarop in een sfeer van totale vrijheid en grenzeloosheid. En Israël, jij zei net dat het boek jou wel geïnspireerd heeft. In welke zin? Klopt, ja. Ik heb het vanmiddag gelezen in één keer uit. En het is wel, het is een heel andere situatie, achtergrond dan mijn eigen situatie. Maar ik herken ook wel weer heel veel patronen in familiedynamiek en ja, interessante lessen gewoon om daaruit te leren. Dus dat is gewoon vooral wat mij inspireert. Als een boek echt iets vertelt waar je wat aan hebt, waar je in je eigen leven wat aan hebt. En dat vond ik bij jouw boek, Daniel, die zit nu voor mij, ja. Vond ik dat heel erg. Nou, wat ik vind het heel wat ontzettend fijn om te horen eigenlijk. Ik vind het echt een heel, heel erg groot compliment. Ik heb jouw boek ook gelezen. En het gekke is inderdaad dat ik dat er ook al verschilt het heel erg van elkaar. Natuurlijk, weet je. Of niet natuurlijk, maar ik bedoel, het verschilt heel erg van elkaar. En toch herken je sommige dingen in elkaars verhaal. Ja. Dus dat vind ik wel heel grappig. En wat herken jij dan, Daniel, in zijn verhaal? En wat Israël in het verhaal van Daniel? Nou ja, wat ik herken is dat je nou ja, eigenlijk de strijd, of tenminste de strijd, het pad wat je toch zelf moet ontdekken in een bepaalde situatie als kind zijnde, op het moment dat dat niet, zeg maar, op het moment dat je in een overlevingsstand staat, mm-hmm, als kind, door je afkomst of door de situatie waarin je jezelf begeeft of zo. En eigenlijk dat. Ja. Eigenlijk en dat. Hoe is dat voor jou, Israël? Ja. Welke herkenbare patronen zag jij in het verhaal van Daniel? Nou, ik zag vooral dat het ingewikkelde van familie. Dus de hele mooie en ook de hele trieste en moeilijke en ellendige dingen die door elkaar heen kunnen lopen. Ja. En die zo ingewikkeld zijn, vooral als kind zijnde, om mee te dealen. Omdat het allebei op een bepaalde level zijn recht heeft. En zijn bestaans, het zit zo aan elkaar vast. Mm-hmm. Dat is gewoon moeilijk om dat uit elkaar te halen. En dat blijft. En ik denk dat dat ook het hele bijzondere aan familie is. Dat juist daar de extremen tegenover elkaar staan. En hebben jullie beiden ook echt alles op kunnen schrijven over je familie? Konden jullie echt volledig eerlijk zijn? Of was er toch ook sprake van hier en daar wat zelfcensuur, Daniel? Ja. Je bent zelf je grootste censurist, mm-hmm, wat dat betreft. En natuurlijk blijft het een verhaal wat je besluit om op te schrijven. En daar natuurlijk hou je dingen voor jezelf. Dus nee, inderdaad, je schrijft niet je je schrijft niet alles op. Nee maar dat hoeft ook niet. Want het is ook, er zijn ook sommige dingen, tenminste, dat vond ik interessant, dat op het moment dat je een boek hebt geschreven, zet je iets in werking. En op het moment dat je het boek schrijft, heb je eigenlijk het perspectief erop van iets waarop je op terugkijkt. Van dus iemand die al meerdere ervaringen heeft meegemaakt, toch? Ja. En maar daardoor, het op het moment dat je het zelf meemaakte, was je een kind en was dat gewoon je leven. Ja. Dus precies wat Israël ook zegt, dat vind ik heel mooi verwoord ook. Van, het is heel dubbel. Ik bedoel, je kan aan de ene kant kan je erop terugkijken en denken van dat was een hele onveilige situatie. Want daar kan je nu op terugkijken als volwassene, zeg maar. Maar op het moment zelf, Het is niet zo dat een onveilige situatie liefdeloos is, mm-hmm, geweest, per se. En dat herken jij, Israël, natuurlijk. Ja, absoluut. Ja, en ook wat hij zegt, je kan niet alles opschrijven. Weet je, je hebt 350 bladzijden of zo, is mijn boek, zoiets. Dat zijn 60.000 woorden. Ja, dat is niet het hele leven. Dus daar maak je een selectie. En in die selectie maak je bepaalde keuzes wat je belangrijk vindt. Ja, en daar zit sowieso dus een deel wat je niet vertelt. En waarom, de reden waarom je bepaalde dingen niet vertelt, kan allerlei redenen hebben. Ik heb zelf ook gewoon, ik leg een lijn tussen mijn eigen leven en dat van mijn familie. Weet je, ik deel mijn eigen verhaal. Ja, dus je maakt zeker selectie daarin, absoluut. Daniel, jij mag zo weer de dansvloer op. Ik heb toch nog één vraag. Hoe heeft jouw familie op je boek gereageerd? Ja, op zich wel goed. Nou ja, god, de enige die er nog eigenlijk over is, is mijn moeder. Mm-hmm. En mijn halfbroertje. Mijn halfbroertje heeft het volgens mij nog niet gelezen. Maar mijn moeder, ja, god, zij vond het wel confronterend. Ik bedoel, zij heeft zich... Ik denk dat ze het meest confronterende eraan vond dat ze realiseerde dat het jongetje wat ik toen was, dat hij zich best wel vaak eenzamer heeft gevoeld dan zij zich dan zij zich bewust van was. Ja. En nog heel kort, Daniel, ja of nee? Heb je te danken aan je familie dat je hier nu vanavond op het boekenbal staat? Nee. Nee? Nee, absoluut niet. Oké. Okay. Maar ik heb wel aan hun te danken dat ik er ben. En dat ik ook ben wie ik ben. Dus ik bedoel, er is totaal geen wrok of rancune. Ja. Maar nee, we're self-made. Jij ook, hè? Nou, jij hebt het ook zelf gedaan. Dat is een heel mooi statement om dit blokje mee af te ronden. Daniel Boissevin en Israël van Dorsten. En we komen natuurlijk aan het einde van de uitzending nog heel even bij jou terug. Ja, hij werd minister van Landbouw in de tijd dat de boerensector in opstand kwam tegen de stikstofplannen van Rutte 4. Piet Adema van de ChristenUnie. In onze serie gesprekken met bewindspersonen uit dat kabinet maakt Adema de balans op in gesprek met politiek redacteur Wilma Borgman. Meneer Adema, toen u werd gebeld door Gert-Jan Segers over het ministerschap, was u toen gelijk enthousiast? Nee, integendeel. Integendeel? Nee, in 2017 is het al een keer aan de orde gekomen bij het kabinet Rutte 3. Toen was ik partijvoorzitter en toen zei hij tegen mij, zou jij niet ook beschikbaar willen zijn en op het lijstje willen, zeg maar. Toen heb ik hem 10.000 redenen gegeven om het niet te doen. En ik heb toen ook gezegd tegen hem, je hoeft me daar ook nooit weer over te bellen. En dus toen het telefoontje kwam, toen was ik niet enthousiast. En toen heb ik direct gezegd, ik heb iets in 2017 tegen je gezegd. En hij zegt, ja Piet, maar deze vraag is echt anders dan de vraag in 2017. Ik heb je nou echt nodig. De politiek heeft je nodig, de boeren hebben je nodig. Dus je moet nu echt komen. Deze vraag is echt anders als in 2017. Het was eigenlijk geen vraag, dus? Nou ja, zo zou je het kunnen opvatten. En misschien ben ik ook wel eens dom geweest om het in ieder geval in overweging te nemen. Maar ik voelde wel heel erg de druk. Er was natuurlijk heel veel druk. We hadden net de Stachouwer afgetreden. We hadden natuurlijk de protesten gehad. Boeren en het kabinet stonden lijnrecht tegenover elkaar. Remkes was bezig om te komen met een rapport. En dus die druk, ik voelde hem direct. Hij kwam ook echt heel erg binnen. Het emotioneerde me ook wel dat ik die vraag kreeg. Ja, waarom? Nou, ik heb het aardige was, of het aardige zwaardig is er niet. Ik heb vroeger op de boerderij gewerkt. Zaterdags in de vakantie, op een rundveehouderij. En dus ik heb ook wel liefde voor de sector. Ik ken de sector. In de vakantieperiode ging de boerenvakantie en ik was dan 2 weken op de boerderij en ik redde met de boerderij, zeg maar. Dat was wel heel mooi. En ik was een jaar eerder was ik bij die mensen weer eens langs geweest. Die waren inmiddels niet meer op de boerderij, hun zoon zat erop. Maar ook daar een geëmotioneerd gesprek gehad over hun toekomst, de toekomst van hun boerderij, de toekomst van hun zoon op de boerderij, de toekomst van de landbouw. En dus toen ik dat telefoontje kreeg van Gert-Jan Segers, toen dacht ik direct aan hun. En toen kwam die heel erg binnen. Ik dacht van, ja, is dit nou het moment waarop ik ook voor hun misschien iets kan betekenen? Is dit het moment waarop ik voor al die mensen die in dezelfde situatie zitten iets kan betekenen? Het duurde best een tijd voordat u werd benoemd. Ja, ik heb daar ruim een week over gesproken. En natuurlijk heel veel met mijn vrouw gesproken. Met de kinderen, die hebben we erin betrokken. We hadden wekelijks, in die week hebben we keren 3 videocall gehad met de kinderen om het allemaal door te spreken. Want wat voor invloed zou het op hun leven gehad hebben? Nou ja, weet je, heel simpel. Kinderen van mij die woonden op de Veluwe. Die gaan naar een plattelandschool. En een van mijn schoondochters die vroeg... wat betekent dit voor onze kinderen op school? Ze weten dat hun opa, hun paken in Friesland natuurlijk... dat hun paken minister van Landbouw is. Want die hebben natuurlijk ook de protesten gezien. Ook alles wat er bij Christiane van der Wouw gebeurde. Hè? Want even voor de duidelijkheid, uw kinderen zijn wel uit huis. Die wonen die zijn allemaal uit huis. Dus ze hebben allemaal gezinnetjes. Ik heb kleinkinderen. Ik heb 9 kleinkinderen waar ik ongelooflijk blij mee ben. En ik vond het van belang om de kinderen mee te nemen erin. En ik vond het ook van belang dat zij het allemaal konden steunen. Dus als een van de kinderen had gezegd, ja, dit moet je niet doen... had ik het niet gedaan. Oh ja? Nee, ik vind dat... Kijk, als minister kies ik ervoor om in de winter te gaan staan. Kies ik ervoor om misschien af en toe eens een storm over me heen te krijgen. En zij kiezen daar niet voor, u wel? Ja, precies. En dus het kan alleen maar als zij het ook steunen. Want ja, ik moet naar Den Haag. Ik woon in Friesland, ik zit de hele week in Den Haag. Dus ik moet ook draagvlak hebben in mijn eigen privéachterban. Als het daar niet vliegt, dan gaat het bij mij persoonlijk ook niet vliegen. Hebben zij daar een prijs voor moeten betalen? Nou, de prijs die ze moeten betalen is dat ik minder beschikbaar ben. Kijk, als ik een hele week in Den Haag ben... dan willen we in het weekend ook even samen zijn. Dus die kinderen die zien mij ook gewoon minder. U vertelt dit over de prijs die uw thuisfront ervoor heeft moeten betalen. Wat stond daar dan tegenover? Nou, er stond tegenover dat ik heel erg de... Daar moet u lang over nadenken. Roeping is, ja, maar misschien roeping is misschien wat een zwaar woord, maar... heel erg die... De druk... Kijk, ik heb met heel veel mensen gesproken, ook voordat ik dit besluit nam. En die zeiden allemaal, Piet, het wordt bijzonder zwaar. En je stapt in een dossier wat ongelooflijk moeilijk is. Maar je bent er wel geschikt voor. En als er binnen de partij iemand is die dit kan... en die de verbinding mee kan leggen tussen de boer en de overheid, dan ben jij het. Vond u dat zelf ook? Ja, ik had wel het gevoel dat ik wel aansluiting kon vinden bij de boeren. Dat ik het gesprek kon voeren met de boeren. Ook omdat ik het boerenbedrijf een beetje kende. Ja, en ik zag die wanhoop, hè, in de ogen van redelijke mensen, wat Remke zegt. Die had ik gezien bij dat stel waar ik al een jaar eerder was geweest. Dus ik denk, ja, als nu de vraag op me komt om dit te gaan doen... dan kan ik 2 dingen doen. Ik kan... de moed hebben om het te proberen en niet weten waar het eindigt. Ik kan ook de lafheid hebben om te zeggen... laat maar aan me voorbij gaan, laat een ander het maar doen. Wat voelt u als uw missie? Wat was uw opdracht? Nou, de grote opdracht was om de verhoudingen weer te normaliseren... maar vooral een boerenperspectief te kunnen bieden. En toen ging u onderhandelen over het landbouwakkoord. Ja, was ja. dat dan zeg maar de lakmoesproef voor... dat perspectief, had dat perspectief daar vandaan moeten komen? Ja, ik denk dat als we nu terugkijken naar het proces landbouwakkoord... dan denk ik dat datgene wat we daar hadden kunnen bereiken met elkaar... dat had moeten slagen. Daar was het perspectief geboden. Die dinsdagavond, er was een dinsdagavond... zat u met alle partijen aan tafel, althans u zou met alle partijen aan tafel gaan zitten. Wat gebeurde er toen? Ja, dat is voor mij nog steeds een heel frustrerend moment, eerlijk gezegd. Want... LTO die had een aantal vragen op tafel gelegd. Die moesten beantwoord worden. Nou, daar heb ik me echt mijn stinkende best voor. Het kabinet had huiswerk gekregen. Ja, dat huiswerk had u gemaakt. Dat hadden we helemaal gemaakt. En toen kwam u die dinsdagavond dat huiswerk inleveren bij uw gesprekspartner. Bij meester Sjaak. Sjaak van der Tak, de voorman van LTO. En toen kreeg je een onvoldoende. Hij wou het niet eens meer zien. En daar zit mijn frustratie wel, want we hadden echt geleverd. Ik had ook gezegd bij mijn introductie in dat gesprek... Sjaak, het gaat om vertrouwen. En wij kunnen alleen maar jullie vertrouwen krijgen als we ook echt gaan leveren. Had u dit verwacht? Had u dit zien aankomen? Op dat moment niet. Nee, 's middags kreeg ik een signaal van Jacques van der Tak. Het gaat de goede kant op. En ik denk dat we vanavond heen gaan komen. En nou, ze kwamen wat te laat binnen. Dat vond ik al een klein beetje verontrustend. En vervolgens zitten we aan tafel. En, dus 's middags belt hij u op om te zeggen dat het gaat lukken? En 's middags sprak ik hem gewoon, ja. Ja. En s'avonds? En s'avonds was het uit elkaar. En dus dat was voor mij wel een hele deceptie. Dus u was geschrokken ook, neem ik aan. Ja, zeker. En het was onverwacht. En zeker als je kijkt hoe ver we gekomen waren. Hè? Dus dat je een heleboel zaken had geregeld, ook voor het perspectief van de boer. Dat je ook heel veel geld had vrijgespeeld. Hè? En er is zo'n stikstoffonds, 13,5 miljard had ik van het kabinet gekregen voor het landbouwakkoord. Nou, dat gaat echt om groot geld. En vervolgens dan klapt het. Ik ben niet een stoïcijns bestuurder die denkt van, nou jongens, dit is even mislukt, we gaan door naar de volgende ronde. Het raakte me echt. En ook mensen om me heen hebben dat gemerkt. En niet in de zin dat ik sta niet te huilen, maar iedereen zegt, het emotioneert je dat het niet doorgaat. En het kan me nog emotioneren, omdat ik zie dat we daar een geweldige kans hebben laten liggen. Dus het was de kans voor de agrarische sector ook. En het was de kans voor die mensen die ik op een netvlies had waar ik was geweest. Voor die al die mensen die zorgen hebben, die wanhoop hebben. Dit was hun kans. Want daar deden we het voor. Ik deed het niet voor de landbouworganisaties, ik deed het voor die boeren. En ik zag steeds in mijn werk, en dat doe ik nog steeds. En ik vind het buitengewoon belangrijk. Kijk, je praat met organisaties. Maar uiteindelijk doe je het voor die individuele boer. Hebt u zich afgevraagd of u iets anders had moeten doen? Of u het anders had moeten aanpakken? Je hebt altijd wel zaken als je terugkijkt. Ja, daar hadden we net even anders moeten doen. Daar hadden we misschien net even iets anders moeten doen. Maar als ik kijk naar het totaal. Kijk, ik zat best in een lastige situatie. En ik zat in een kabinet waar je aan de ene kant CDA, aan de andere kant D66. Die heel verschillend denken over heel veel klus. Ja, precies. En dus daar heb ik ook een hele discussie moeten hebben. En het heeft ook soms heel flink geschuurd in het kabinet. Ondertussen zag ik een agrarische sector die verdeeld was. Dus het was ook buitengewoon complex. Het was een mijnenveld eigenlijk. Ja, maar het was ongelooflijk complex. En als ik kijk wat we gedaan hebben in die tijd. De eerste maanden was eigenlijk één grote therapiesessie. Want men stond lijnrecht tegenover elkaar en we moesten weer het vertrouwen hebben om elkaar in vertrouwen te ontmoeten aan die tafel. Ook in vertrouwen onze zorg op tafel te kunnen leggen. Hoe het ik even verkeerd, en ik ben niet aan het zwarte pieten. Maar het zijn wel de agrarische partijen die van tafel zijn gestapt. Op het moment dat ze het eindresultaat nog niet eens op tafel hadden liggen. Wat zegt het dat dat niet gelukt is? Ja, nou weet u, wij zijn ongelooflijk ver gekomen met het landbouwakkoord. Hè? Ik zeg wel, er ligt er 95% ver. Maar in het zicht van de haven is het schip gestand. Ja, maar wat eigenlijk nog veel frustrerender is, is dat het kabinet gevallen is. Het zit zo dicht op elkaar. Op een donderdagmorgen heb ik een overleg gehad in het kabinet met de meest betrokken bewindspersonen. Het landbouwakkoord is geklapt. Wat gaan we nu doen? Mijn inzet was om eigenlijk het landbouwakkoord af te maken. En dat was op donderdag. En vrijdagavond viel het kabinet. En toen stond ik met lege handen. Ja, dat was vreselijk frustrerend. En zeker ook omdat ik vind dat het kabinet niet had hoeven vallen. Het was nergens voor nodig geweest. Maar het is wel gebeurd. En dan zie je dat. Dan slaat alles je uit handen. Christiane van der Wal zat op diezelfde stoel en die zei 2 weken geleden: wij hebben het als kabinet laten afweten. Heeft ze gelijk? Nou ja, kijk, als je naar het totaal kijkt, als je kijkt naar de stikstofaanpak, als je kijkt naar de versterking van de natuur, enzovoort. Ja, dan hebben we 2 jaar zijn we bezig geweest. Maar er zijn natuurlijk ook maatregelen genomen en er is echt wat gebeurd. Maar wat we eigenlijk wilden bereiken, dat is niet bereikt met elkaar. Dus in die zin moet ik elkaar gelijk geven. Ik vind wel dat wij als kabinet uiteindelijk wel een hele goede voorstel hebben gedaan aan agrarische partijen. En het daar niet hebben laten afweten. U bent waarschijnlijk wel een tijdje demissionair minister. Maar met welk gevoel trekt u dan straks, als er ooit een opvolger komt, die deur van het departement achter u dicht? Nou, ik hoop dat ik in sommige gevallen een klein beetje het verschil heb kunnen maken. Ik hoop dat ik iets in gang heb gezet wat voort wordt gezet. En ondertussen ben ik nog steeds heel druk bezig. Ik voel me niet demissionair. Want weet u, ik krijg ook reacties van vissen die zeggen: Piet, blijf op je post. We hebben je nou nodig, want we kunnen niet wachten. Ik had gisteren nog iemand van de boerenorganisatie aan de telefoon. Ik zei, ik vind het lastig, ik vind lastig en complex. En soms denk ik ook wel eens, waar ben ik in beland, hè? Maar die zei: Piet, ga alsjeblieft door. Ga alsjeblieft door, want je bent met goede dingen bezig. En het is ongelooflijk taai. Europa is ongelooflijk taai. Ik vind dat Europa echt heel erg lastig is. Ik begrijp wat u bedoelt als u zegt: ik voel me niet demissionair. Want u klinkt ook niet demissionair. Nee, maar dat is maar u bent het wel. Ja, ik ben het wel, maar. Nee, maar weet u, de problemen zijn niet demissionair. Europa is niet demissionair. Europa gaat politiek ook gewoon door. Ja. Dus ik moet ook daarin niet demissionair zijn. En dat zei Piet Adema. Volgende week is het de beurt aan CDA-staatssecretaris Marnix van Rij. En we gaan nog een laatste keer terug naar het boekenbal in Amsterdam. Naar Israël van Dorsten. Ja, we gaan natuurlijk richting middernacht Israël. Journalisten moeten dan allemaal weg. Jij mag blijven als speciaal verslaggever. Gaat het feest nu zo langzamerhand een beetje beginnen? Ja, we waren net een beetje door de zalen heen aan het lopen om te kijken of we nog iemand konden vinden om wat vragen te stellen. En ja, het begint echt best wel wat feestig te worden overal. Heb je iemand gevonden om vragen aan te stellen? Ja, Maartje. Ja. Ja. Maartje Wortel, begrijp ik, heeft hij nu voor de microfoon. Nou, ga je gang. Hi. Kun je kort even zeggen, waar schrijf jij over? Oh, dat is een eerlijke vraag. Dat was ik helemaal niet voorbereid. Ja, waar schrijf ik over in het algemeen, bedoel je? Gewoon... Ja, precies. Ja. Gewoon heel kort. Heel kort. Over waar mensen niet... Wat mensen niet begrijpen. Oké. Ja. En als ik zeg familie, hoe past familie in jouw literaire werk? Nou, ik vind familie eigenlijk een totaal overschat idee. Namelijk, mensen denken altijd van, oh, familie, daar moet ik dan bij horen. Maar ik denk dat je zelf uiteindelijk je familie moet kiezen. Okay. En dat dat belangrijker is dan de familie waar je uit voortkomt. Terwijl ondertussen natuurlijk de familie waar je uit voortkomt heel leidend is. Dus ik vind het een interessant thema. Ja. Maar dan eigenlijk is familie wel belangrijk voor jou. Alleen je hebt een ander beeld van. Je ziet familie meer als iets waar je zelf voor kiest dan iets waar je aan vastzit. Ja, dat denk ik wel, ja. Ja. Ik heb eigenlijk nog een heel andere vraag. Je hebt hier een mooi symbooltje. Waar staat dat voor vanavond? Oh ja, ik heb een symbooltje inderdaad van een watermeloen op. Dat gebeurde ook tijdens de Oscars. Het gaat er meer om, ik heb het net ook met een paar mensen erover gehad, die de Joodse achtergrond hebben. Over of het oké is dat we dit op hebben. Met een grote groep eigenlijk. Maar het gaat meer over dat we staakt het vuren willen en vrede. En dat er niet, dat er geen oorlog is, dat er geen kinderen doodgaan. Dat is een mooie boodschap van Maartje Wortel aan het eind van het boekenbal. Ja, sorry Maartje, we moeten je afkappen. En ook Israël, dank voor jouw verslag van het boekenbal. Morgen zit hier Elisabeth Steins. Een hele goede nacht. Het wordt tijd voor mij te gaan. Was ik nog te zeggen hätte, dauert een sigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. Ster. Wat eten we morgen eigenlijk? Wat dacht je van bami met groenten, met kipsaté en pindasaus? Maaltijden vers bereid door chefs en in 4 minuten op tafel. Profiteer nu van onze voorjaarsdeals en bespaar tot wel 30% op jouw maaltijden. Bekijk en bestel op uitgekookt.nl. Bij Eliza Was Here kiezen we voor het Griekenland weg van de massa. Ontdek zelf de schilderachtige dorpjes van Corfu op elizawashere.nl. Hoe kan ik je helpen? Mijn lichten doen het niet en het wordt al donker buiten. Ik krijg mijn laadsticker niet los. Mijn auto start niet meer. Wat je pech ook is, met Wegenwacht is de beste hulp altijd dichtbij. Ga naar anwb.nl/wegenwacht. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Nieuw, Grand Optical. De opticien met oogzorg van topniveau. Nieuw, het grootste aanbod aan designermerken. Nieuw, persoonlijk advies en echte aandacht. Nieuw, en heel fijn, uw tweede designerbril cadeau. Nieuw in Nederland. Grand Optica. Let's go. Papa, wat is precies de bedoeling van die raad? Tijd binnen. De Duitsers houden dit niet lang vol. Nieuw van de EO. De historische dramaserie De Joodse Raad. Halt! Stemmen! We kunnen niet iedereen onderbrengen, dat gaat niet. Wij zijn een heilloze weg ingeslagen. Stream De Joodse Raad, nu op NPO Start. Bij Bergman Clinics concentreren we ons op planbare medische behandelingen. Zoals een huidbehandeling, knie- of staaroperatie. Door superspecialisatie per focuskliniek kunnen we op een persoonlijke manier topkwaliteit zorg aanbieden. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.